Co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 października. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Motywy działania nożownika ze Stalowej Woli wciąż nieznane. Wczoraj w galerii handlowej ranił 10 osób. Jedna zmarła. Leciał z dwoma nożami. Ją złapał za ramię, przytrzymał, wbił ją już w głowę i pobiegł dalej. O zmianach w sądownictwie kolejny raz rozmawiali prezydent z prezesem PiS-u. W serwisie też relacja z Czech. Tam kończą się wybory do parlamentu. Dlaczego zaatakował? Na razie nie wiadomo. Wiadomo, że leczył się psychiatrycznie. Mężczyzna, który w galerii handlowej w Stalowej Woli ranił wczoraj nożem 10 osób, w tym jedną śmiertelnie, został zatrzymany. 27-letni mieszkaniec miasta nie potrafił powiedzieć, dlaczego tak się zachował. 2 z 9 ranionych przez niego osób są w stanie krytycznym. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali w Stalowej Woli, Nisku, Sandomierzu i Tarnobrzegu. W tym ostatnim przebywają 3 osoby, mówi kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego Marek Wasiuta. Jedna dziewczynka, nastolatka, rana cięta pod prawą łopatką. Trafiła na oddział chirurgii dziecięcej. Mężczyzna miał ranę kłutą podbrzusza, trafił bezpośrednio na blok operacyjny. Trzecia osoba, kobieta, ranna w głowę, po zaopatrzeniu prawdopodobnie opuści szpitalny oddział ratunkowy. Ranna kobieta jest pracownicą jednego ze stoisk handlowych. Jej matka przytacza relację córki. Córka zadzwoniła, że tato, zostałam ranna nożem w głowę. Pojechaliśmy do Stalowej i tam nas policja przepuściła. Córka jest w dużym szoku. Mówi, że gościu leciał od strony Intermarché z dwoma nożami jakimiś czarnymi. Ją złapał za ramię, przytrzymał, wbił ją już w głowę i pobiegł dalej. I jak widziała, że on wraca, uciekła. Takim cudem jej się prawdopodobnie udało przeżyć. Rzecznik rządu Rafał Buchanek podał, że po otrzymaniu informacji o ataku nożownika w Stalowej Woli premier Beata Szydło natychmiast skontaktowała się z prezydentem tego miasta. Rozmawiała też z ministrem zdrowia oraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Służby podjęły niezwłocznie działania. Policja również prowadzi czynności mające na celu ustalić okoliczności tego zdarzenia, wyjaśnić, co było motywem przede wszystkim działania sprawcy. Również minister zdrowia został zobligowany przez panią premier do tego, aby w ramach służby zdrowia szpitale również podjęły odpowiednie działania, by pomóc osobom poszkodowanym. Sprawca ataku nie był wcześniej notowany przez policję. Prezydent po raz czwarty rozmawiał z prezesem PiS-u o zmianach w sądownictwie. Andrzej Duda przedstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu na piśmie swoje uwagi do poprawek partii do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński oświadczył po spotkaniu, że jest chęć i wola obu stron do osiągnięcia kompromisu. Co do niektórych tych poprawek, które zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent ma bardzo poważne zastrzeżenia. Co do innych zastrzeżeń nie ma. Rozmowy były owocne. To już komentarz rzeczniczki PiS-u Beaty Mazurek. To było dobre spotkanie, była przyjazna atmosfera. Jest dalsza chęć i przeświadczenie, że to porozumienie co do reformy wymiaru sprawiedliwości jest możliwe do zawarcia. Potrzebujemy troszkę czasu na to, by przeanalizować uwagi, które otrzymał prezes Jarosław Kaczyński od prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejne spotkanie prezydenta z prezesem PiS-u odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dziś drugi, ostatni dzień wyborów parlamentarnych w Czechach. Faworytem jest partia ANO, miliardera Andreja Babisza, która może liczyć na ponad 1/4 głosów. Z Pragi specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Wyborcy ANO liczą na to, że Babisz będzie równie sprawnym premierem, co biznesmenem. On jest skuteczny, podobają mi się jego osiągnięcia. Dał pracę wielu ludziom w całym kraju. To fajny człowiek, lubię go. Przeciwnicy Babisza wskazują zaś na jego problemy z prawem, zarzuty o nadużycia podatkowe i wyłudzanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Jestem już stary, mam swój rozum. Jakby oni nami rządzili, to byśmy dawno zginęli. Do parlamentu może wejść łącznie 8 ugrupowań. Na 10% głosów może liczyć antyunijna i antyimigrancka partia SPD. Nie chcemy migrantów, zabierają nam pracę, a potem i tak jadą do Niemiec. Czeskie wybory mogą okazać się sukcesem także dla partii Piratów, która najprawdopodobniej wprowadzi do parlamentu swoich pierwszych przedstawicieli. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Praga. Na koniec Paryż. W stolicy Francji rozpoczęła się jedna z najsłynniejszych imprez kulturalnych jesieni. Międzynarodowe Targi Sztuki Nowoczesnej. Marek Brzeziński. To już 44. odsłona tej imprezy, która wyszła z galerii daleko w plener. Prace mistrzów sztuki współczesnej można podziwiać, oglądać, zastanawiać się nad nimi i zadumać nad tym, dokąd zmierza Art Moderne na Place Vendôme, w ogrodach Tuileries, przylegających do Luwru i oczywiście wielkich muzeach Grand Palais, mieszczącym się naprzeciwko Petit Palais, czy w Muzeum de la Croix. Te targi są zawsze zaskoczeniem, niekiedy szokującym estetykę i gust widzów, niekiedy wprawiającym w osłupienie głębią treści ujętych w prostocie, jak gigantyczna kostka do gry pochodzącego z Vanuatu na Pacyfiku francuskiego artysty, dla którego jest ona symbolem hazardu, jaki towarzyszy naszemu życiu, w którym wiele rozstrzyga przypadek. W targach udział biorą 192 galerie z 29 państw. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Serwis sportowy, Michał Gąsiorowski. 10 goli w dwóch meczach Ekstraklasy, w dodatku emocje i bramki właściwie do ostatnich sekund tych spotkań. Trudno o lepszy początek 13. kolejki Ekstraklasy. Najpierw Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 2-2. Nastroje w zespołach zupełnie różne. Jarosław Jach z Zagłębia jest wściekły, że dali sobie wydrzeć zwycięstwo w 91. minucie. Zabrakło takiego spokoju w końcówce, bo była 90. minuta, gdy tracimy bramkę na 2-2. Chwilę wcześniej mieliśmy parę fajnych sytuacji, takich, które mogły się zakończyć golem. Parę sytuacji takich, gdzie mogliśmy utrzymać piłkę na połowie przeciwnika i urywać ten czas. To teraz łatwo sobie wyobrazić, że w zupełnie innym nastroju schodził z boiska Patryk Dziczek z Piasta. Na pewno jest to cenny punkt, tak, bo na pewno chcieliśmy wywieźć 3 punkty. No bo strzelamy drugi mecz z rzędu w końcówce spotkania, więc pokazujemy właśnie, że walczymy do końca. Myślę, że w pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem, w drugiej ta gra była wyrównana, no ale tak jak mówię, walczyliśmy do końca. Bramki zdobyli po kolei Świerczok, Papadopoulos, Jagiełło i Valencia. Jeszcze więcej goli padło w meczu Górnika Zabrze z Koroną Kielce. Komplet kibiców w Zabrzu zobaczył dobry mecz, a Górnik znowu nie dał się pokonać. Zremisował 3-3, choć do przerwy prowadził 3-1. W drugiej połowie bramki zdobyli jednak Cwijanowicz i w 86. minucie Kiełb. Górnik wrócił na chwilę na pozycję lidera, ma tyle samo punktów co Zagłębie i punkt więcej od Lecha. W eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 17 drugi mecz Polaków i drugie zwycięstwo. Nasi chłopcy pokonali gospodarzy turnieju Cypryjczyków 1-0. W pierwszym meczu z San Marino było 8-0 i w związku z tym awans do kolejnej rundy mamy już w kieszeni. I na koniec dwie wiadomości z krajowych lig. Vive Kielce pokonało MKS Kalisz 37-21 w ekstraklasie piłkarzy ręcznych, a w siatkarskiej ekstraklasie PGS Grabełchatów wygrała z Kuprum Lubin 3-0. To teraz czas przenieść się na morze. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Studio Volvo Ocean Race w Trójce. Welcome to Alicante, home of the Volvo Ocean Race. For the fourth consecutive edition, the eyes of the sailing world are focused on Alicante. No to witamy z Alicante na Costa Blanca w Hiszpanii, skąd już po raz czwarty wyruszą regaty Volvo Ocean Race. Jutro na trasę ruszy 7 jachtów identycznych. Ruszą, by zameldować się z powrotem w Europie za naprawdę kawał czasu. Dla 7 załóg następne 8 miesięcy będzie wyzwaniem i testem pod każdym względem. Umiejętności, poświęcenie, zgranie, odporność psychiczna i fizyczna i umiejętność przetrzymania tego wszystkiego, co ocean rzuci im na głowę. Czy tegoroczna edycja rozstrzygnie się na wyjątkowo długim odcinku na Oceanie Południowym, gdzie będzie piekielnie zimno, a fale będą wielkości wieżowców? A może na długim odcinku z Cape Town do Melbourne? A może na jeszcze bardziej oddalonym od wszystkiego z Auckland dookoła niesławnego przylądka Horn? To najtrudniejsze sportowe wyzwanie w zespołowym wysiłku. Początek jutro w Alicante, koniec w przyszłym roku w Hadze. Tomasz Gorazdowski. Na relacje z regat dookoła świata Volvo Ocean Race zaprasza Volvo Car Poland. Sponsor audycji. Gdzieniegdzie może dziś padać deszcz. Nad Polską przeważają chmury, ale będą też większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To, co najpiękniejsze. Jesień. Perełki muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Sinfonia Viva i Polskiej Orkiestry Radiowej. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów tego koncertu w niedzielę w Trójce tuż po 19:00. Koncert pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro.

Długo się nic nie działo z nową płytą, ale teraz jest nowy utwór Alone in the Dark, tak jest zatytułowany. I to była oczywiście Sheryl Crow, zupełnie nowa. Kiedy czasami mieliśmy okazję tutaj w okolicach Myśliwieckiej spotkać się z panem Wojciechem Młynarskim, zwykle mówił do nas: chłopaki, najważniejsza jest puenta. W tej piosence akurat być może to nie o puentę chodziło, a o dwa słowa, które potem zrodziły w głowie pana Wojciecha tekst piosenki, tekst wiersza, a potem piosenki. I te dwa słowa brzmiały bossa nova. Mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łan niezrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w habrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Teksty pana Wojciecha Młynarskiego powinny wejść do kanonu lektur szkolnych. Maciej Maleńczuk śpiewa Młynarskiego. Żniwna dziewczyna. Dziś przypomnieliśmy sobie kawałek lata. O poranku, a teraz o poranku 26 minut po siódmej. Listy państwa płyną, bardzo dziękuję. Ja wierzę, że pan nie jest tak zwanym baronem z puszki, no bo kto by odpowiadał na moje maile? Słusznie, panie Pawle. I dalej pan Paweł kontynuuje. Ponuro za oknem, ale dobrze, że pan od rana poprawia humor. Później Markomania, Radiowy Dom Kultury i Myśliwiecka 357 i lista osobista. Nie jest źle, a nawet może padać, bo to dzisiaj dzień radiowy, jak co sobota. Za chwilę będę pana słuchał w garażu, bo mam coś do zrobienia przy aucie żony. W garażu też mam jako taki sprzęt i mogę dać trochę czadu na obudzenie samego siebie. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo i Państwu również wszystkiego najlepszego. Sięgamy po jeszcze jedną piosenkę, tym razem to będzie Polska, Anita Lipnicka. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie radio gra piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec. Nie chcę biec. Pomocy, o, połam inną i zatrzymaj. Kochanie, zabierz z miasta nas, nim miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas, wyłączmy dzwonki w telefonach. Na dzwonek gdzieś do lasu wiesz, gdzie gwiazdy nocą świecą w niebie. O. Kochanie, zabierz z miasta mnie, przypomnij mi, kim jestem. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec. Nie chcę biec. Pomocy, o, połam mi nogi. Zatrzymaj, trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Trzymaj mnie. Jeden z tych utworów, który wczoraj na liście stracił swoją pozycję, Anita Lipnicka i The Hats, utwór zatytułowany Z miasta. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Jeśli chodzi o tytuł Z miasta, to u nas w mieście na razie szarówka jeszcze. Jeszcze dzień się budzi bardzo, bardzo niemrawo, ale proszę mi wierzyć, że za oknami jest bardzo rześko i warto wstać o tej właśnie porze, chociażby po to, by jeszcze raz ucieszyć się nową płytą pana Roberta.

Dzisiaj bardzo wczesny list pana Pawła ustawił nam dzień radiowo i pan Paweł wspominał o różnych pozycjach programowych dziś w sobotę. Między innymi o tej pozycji, co do której chciałbym państwa bardzo gorąco namówić i poprosić, by państwo byli z nami dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi Martyna Jakubowicz, koncert jubileuszowy. Ostatnio widziałem panią Martynę na koncercie podczas Suwałki Blues Festival i był to koncert fenomenalny i jeśli dzisiaj dołożyć do tego jeszcze fenomenalne studio Agnieszki Osieckiej, to naprawdę proszę tego nie przegapić. Wczoraj, myśląc o tym koncercie, bo będę miał przyjemność go zapowiedzieć dla państwa dzisiaj wieczorem po 19:00, pomyślałem sobie o starej taśmie magnetofonowej, bo miałem magnetofon Aria i na tej Arii na szybkości 19 nagrane kilka utworów Martyny Jakubowicz i wśród tych utworów był jeden taki, który uwielbiam i będę go uwielbiał na zawsze, bo nigdy nie traci na swojej aktualności. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni i osły, znam ich więcej niż stu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców, zwycięskich, dla nich świat jest jak dom. Mają wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców, przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Swych słów, gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Lub co robisz najlepiej, i reszta marna jak pył. Martyna Jakubowicz wystąpi dzisiaj w studiu Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Proszę tego nie przegapić i posłuchać, jak Martyna świętuje i jak my wszyscy wspólnie z Martyną świętujemy 40-lecie jej pracy twórczej. Od wczoraj, od wieczora, kiedy tylko pojawiła się informacja o tym, że będziemy rozgrywać mecz piłkarski na Stadionie Śląskim, na odnowionym, pięknym Stadionie Śląskim. Dużo listów państwa w tej sprawie. Już wczoraj mówiłem, że nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytają państwo, jaki będzie wynik. Oczywiście nie wiem, ale powtórzę, że jedziemy tam po to, by wygrać. I bardzo jestem państwu wdzięczny za to, że przypomnieli nam państwo, że jeśli chodzi o zespół Grzmoty z Myśliwieckiej, to naszym hymnem jest Thunderstruck zespołu AC/DC. To prawda, ale jak państwo wiedzą, to spotkanie ma charakter głównie towarzyski i przyjacielski, świętujący powrót Stadionu Śląskiego w nowej szacie. I tutaj na Myśliwieckiej czynimy sobie wiele żartów. Zastanawiamy się głównie nad tym, jak to wytrzymamy kondycyjnie. Bo ja byłem na tym Stadionie Śląskim i nawet chodziłem po murawie. To jest tak wielkie, tak ogromne, że spacer od jednej do drugiej bramki wymaga nie lada kondycji. No a my mamy tam biegać i już ustaliliśmy z redaktorem Stelmachem, który będzie prawoskrzydłowym. Ja, jeśli wszystko się uda, mam grać na prawej pomocy. No zobaczymy. W każdym razie ustaliliśmy, że jeśli chodzi o te wydarzenia kondycyjne, to być może na pytanie, ile wytrzymamy, odpowiedź muzyczna została udzielona już dawno temu przez zespół Matt Bianco. Oni mieli kiedyś taki utwór Half a Minute. Jeśli chodzi o zagrzewanie do boju, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie miłe słowa, a weźmiemy sobie do Chorzowa na Stadion Śląski utwór Highway Tune zespołu Greta Van Fleet. Jeszcze jedna rzecz jest zastanawiająca w związku z meczem, mianowicie my tam wyjeżdżamy autokarem, to znaczy cała drużyna jedzie autokarem, to cała grupa kolegów skupiona w jednym autokarze i zastanawiam się, jak kierowca to wytrzyma, bo każdy z nas będzie starał się pewnie wetknąć w odtwarzacz kompaktowy swoją płytę. Ja z muzyką bluesową albo rockową, Olszan, wiadomo, Jamajka, Stelmi, wiadomo, korci mnie, żeby powiedzieć, ale nie powiem. No i jak kierowca to wytrzyma? Może Państwo mają jakieś rozwiązanie tego problemu? Jak ustalić muzykę na trasę z Warszawy do Chorzowa na Stadion Śląski? Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie